ես շատ եմ սիրել իմ փոքր ժամանակից Հայաստանը, Արցախն էլ, եւ երբ որ Սիրիա պատերազմ էր, մենք որոշեցինք Արցախ գալ։ Սիրիա պատերազմ չլինելուց մի տարի առաջ օբերս արդեն այստեղ էր եւ ասաց, որ գործ կա։ Երբ որ պատերազմը սկսեց, մենք մի տարի, երկու տարի այնտեղ մնացինք, հետո եկանք Արցախ։ Ես առաջին որ Արցախ եկա, ուրախությունից արդեն սկսել էի հուզվել, որ արդեն հայրենիքս է, հայրենիքս մեջ են ոչ մուսուլման գա, ոչ տաջիկ, ամեն հայ է։ Ինչպիսին է Արցախը քեզ ներկայացել այս օրերի համատեքստում, ավելի քան կարևորվում է Արցախի կյանքը, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կարծեք թե Արցախի վրա է, քո Արցախը ինչպիսին է։ Իմ Արցախը ինչպես որ իմ ծննդավայրն է, կարծես ես ոչ սիրիաց եմ, ոչ էլ մի ուրիշ երկրից եմ, ես այսինքն որ Արցախում եմ ծնվել, մանավանդ որ ես վերջին օրերին մի քիչ քեշ բահեր անցել, մտքից ասում էի, որ ոչին Սիրիայում չեն կրվել, որովհետև այնտեղ ուրիշ են, բայց հայրենիք սա, ես էլ կգնամ, կգրվեմ, հայրենիքն է սա, պետք լինի։ Ես էլ շատ էի սիրում Արցախը, եւ արդեն երբ որ ծաղիկ դասարանից համերգ էինք անում, մեր մոտ ինձ վկայական են տվել եւ Արցախին դրոշակն են տվել։ Դե ես նախ եւ առաջ այնտեղ չէի իմանում, ես մնա գիմանում էի Հայաստան, Երևան, Արցախ չէի իմանում։ Արցախ դրոշակն եմ վերցրել, այդքան եմ ուրախացել, որ արդեն գարցիս Արցախը իմ ծնողները լինեն։ Այստեղ սկսել ես դպրոց հաճախել, դժվար էր այն սկզբնական շրջանը, մեր վել շրջապատի հետ ընկերներ ձեռք բերել։ Այո, դժվար էր, բայց մի քանի հոգի էին, որ լավ ընկերություն էին անում, նրանք արդեն առաջին օրվանից սկսել են ընկերություն անել, բայց տենց շատ չի մտերիմ ընկերներու բես չի, բայց իբր աղբեր տենց հայեր, ոնց որ աղբեր քույր են, նույնն էլ մենք տենց ոչ տենգիր, այլ աղբեր քույրի նման։ Ինչու՞ն է դժվարությունը, գուցե խոսակցական տարբերությունը, լեզվի, գուցե ուրիշ դժվարությունը իրար հասկանալն է, լեզուի կրական խոսքերը, օրինակ հիմա ես երբ որ մայրենի գրավորներն եմ գրում, ամենաշատը դժվարանում եմ գ, թ, դ դրանց մեջ, եւ դրա պատճառով էլ ինձ օգնում են գամած։ Ամենայն դեպս հիմա ավելի հեշտ է։ Այո, ավելի հեշտ է, որովհետև սովորեցի չանքսարի։ Ընդհանրապես աշակերտները տարբերվում են ինչ որ ձևով Արցախցի մարդիկ ընդհանրապես։ Այո, օրինակ Սիրիայում, երբ որ իբր հայաստանցի առանցարապ իմանալու գնաս, արդեն դու սկսաս, որ օտարության մեջ ես, մուսլմանի մեջ ես, բայց երբ որ Արցախում ես գալիս, ասում ես, հա, հայա, իմ ախպերն ա, ինձ ամենաշատ դուր էր եկել Արցախում ես վերջին բարին, ես որ գրիվ էին գնում, գալիս է գրանցման, գալիս ախպեր, քույր, հայրիկ, գալիս են սաղը գրանցվում եւ երկելով գնում, ամենաշատը դա է ինձ դուր եկել, հայրիկ, դղա, ախպեր, ընկեր, ամեն ամբողջ ընտանիքով էին գալիս եւ այո, երևի թե միակ ազգն ենք, որ պարելով, երկելով գնում ենք կրիվ։ Ոնակ մեր մոտ այդքան ուրախությունը, ոնց որ հարսանիք կա լինում, ասում ենք, դե գնանք հարսանիքի, այդքան ուրախություն, բայց այդ դեպքում պատերազմը ուրախանում են։ Լևոն, նաև կցանկանայինք ծանոթանալ քո նախասիրություններին։ Շատ եմ սիրում գիրք կարդալ, ախպերոցս հետ խաղամ, շատ եմ սիրում անգլերենի գիրքեր կարդամ, շատ եմ սիրում դինոզորների գիրքեր կարդամ, բայց գիտականլի, օրինակ առաջին ոսկորը դինոզորի երբ հայտնագործվել, ինչ է հայտնագործվել, նաև յութակներ եմ սիրում, ոնց որ իմ մյուզիկը, շատ եմ սիրում յութակը, օրինակ իմ ամենասիրած երգերն են Փականինին, Մոզարտը եւ այլն, ամենասիրում եմ։ Իսկ սիրում ես սկսել հաճախել յութակի դասերի, թե այստեղ։ Այստեղ եմ հաճախել։ Ինչ որ բանով առանձնանում է երևի այդ գործիքը, որ ընտրել ես։ Ուզում էի գնալ գիտար, որովհետեւ Սիրիայում կիսադ էի թողել, եւ գիտար էի շատ սիրում, եւ եկել եմ այստեղ, որ գիտար նվագեմ, ասում էին շատ է սկուջիր, ինձ յութակին դրել։ Բայց սիրեցիր ջութակային ամենայնիվ։ Այո, ամենից լավարարգաներից մեկն է։ Երաժշտությունը ընդհանրապես կարող է փոխել մարդու կյանքը, աշխարհ հայացքը։ Երաժշտությունը կարող է փոխել մարդու հայացքը, նրա վարվելակերպության ձևը, եւ հասկացնում ա մարդուն, օրինակ մյուզիկը, եթե իմացած մի բանով լինես, անպայման մի բան կհասկանաս այդ մյուզիկից, ամեն բանի մեջ ոնց որ խանելու, մի բան կիմանաս դրա մեջից։ Ես հաջողում եմ նաև Թումո Ենթրոն, իմ առաջին դասընթաց եղել է Ջուզեֆ Վարգասի կողքը, ռոբոտիկս, ես նա շատ էի սիրել և ես շատ էի դղրել, երբ որ ռոբոտիկսին արդեն վերջին օրն էր։ Ընդհանրապես մարդիկ ուրախացել են, որ դասընթաց ենք վերցրել, բայց ես դղրել եմ, որովհետև արդեն ռոբոտը բրձել է, օրերը կանցել է։ Այսինքն դու Թումոյում ռոբոտաշինության դասընթացն ես նախընտրում։ Այո։ Դու նույնիսկ պատրաստել ես։ Այո, ես նաև ես Սիրիայում հաջողում էի մեծ տենիս, բայց ցավոք սրտի այստեղ մեծ տենիս չկա, այստեղի երեխաների համար էլ, լինել արդեն կամաց-կամաց միասին կխաղային կսովորեցնեի։ Կցանկանայի հենց մեծ տենիսի դաշտ լինել կորտ և ռակետկա գնդակ։ Եվ ինքս էլ կմարզվեի և երեխաներին էլ կմարզեի։ Լևոն, ինչ կցանկանայիր Արցախի համար։ Կցանկանայի քո տարիքի երեխաների համար, ասենք։ Կցանկանայի հաջողություն Արցախցի երեխաները բրձնեն գարմիր վկայագրերով, երազանցության։ Շատ եմ ցանկանում, որ սենց հբարդ և քաչ երկեր լինի։ Շնորհակալություն, Լևոն, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում ուսման մեջ, երաժշտության մեջ և ամենուր և քո ընտանիքին։ Նույնքան ժպտերես ու լավատես լինես։ Ես Ալյունա Բաղդասարյանն եմ, ավարտել եմ Ասկյանի երաժշտական դպրոցը, իսկ հիմա հաճախում եմ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն վոկալի խմբակ։ Քան տարեկանից եք երգում? Երգում եմ 6 տարեկանից։ Չեմ ընտրել երաժշտական ուղին, ցանկանում եմ դառնալ բժիշկ, սակայն որպես սիրողական կզբաղվեմ երգարվեստով։ Արվեստը ամեն դեպքում ավելի լուսավոր է դարձնում մարդու կյանքը։ Ինչպես որոշեցիք մասնակցել լավագույն ծայրին։ Մասնակցեցի ընկերներիս, հարազատներիս խորհրդով։ Առաջին փուլը անցա, երկրորդ փուլն է, մասնակցում եմ ոչ միայն հաղթանակի համար, այլ ազատություն, նոր ընկերներ, նոր աշխարհայաց ձեռք բերելու համար։ Ինչ երգով եք ներկայացել։ Առաջին փուլին ներկայացել եմ Շան Պետրոսյանի հայրենիք երգով, երկրորդ փուլում կերգեմ Ֆրանկ Սինատրայի Strangers in the Night երգը։ Բավականին տարբեր ժանրեր են, հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եվ որ արվեստը այնուամենայնիվ միշտ ներկա լինի ձեր կյանքում, միշտ ավելի բարի ու լուսավոր դարձնի ձեր կյանքը։ Ամեն դեպքում այն մարդու հոգուն տալիս է գեղեցկություն։ Ես Մարատ Աբրամյանն եմ, երգել սկսել եմ 16 տարեկանից, հիմա սովորում եմ ճարտարի արվեստի դպրոցում, այս տարի ավարտելու եմ և ուզում եմ շարունակել Երևանում կոնսերվատորիա ընդունվել։ Այսինքն բավական ուշ եք սկսել երգել, բայց ինչպես տեսնում եմ, եւ սերն է միանգամից երգելու հանդերձումվել։ Դա իմ սիրած գործն է։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք մասնակցել մրցույթին։ Ես ուզեցի իմ ուժերը փորձել այս բնագավառում եւ ստացվում։ Սիրում եմ դասական ոճի երգեր։ Առաջին փուլին ինչ երգով եք մասնակցել։ Ազգագրական Հայաստան երգը Արտուր Կարապետյանի։ Իսկ հիմա երկրորդ Տորնո Սորիենտո։ Իտալական։ Իտալական երգ, դասական։ Ինչ է տալիս երգը մարդուն։ Անկախ նրանից դու պրոֆեսիոնալ զբաղվում ես դրանով, թե պարզապես սիրում ես երգ լսել։ Ես եւ սիրում եմ, եւ փորձում եմ պրոֆեսիոնալ զբաղվել։ Սա իմ գործն է։ Կա որևէ երգիչ, ով ուժ է տվել շարունակելու համար։ Ես սիրում եմ բոլոր երգիչներին, որովհետև ամեն մեկը յուրահատուկ է, ունի իրեն համապատասխան ձայն և շատ հետաքրքիր է բոլորին լսել։ Այսինքն յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ ներդրում ունենալ, հա՞։ Այո, յուրաքանչյուրը կարող է օգնել։ Իսկ տանը մտերմիկ շրջապատում երգում եք։ Այո, միշտ։ Եվ երևի գունավորելու ինչ-որ միջոցառումներ այդ պատասխանատու գործը ձեզ վրա, հա՞։ Այո, այո։ Պաստորեն, դուք որպես մասնագիտություն եք ընտրել երգը։ Ինչ է կարծում, Արցախում կկարողանաք իրագործել այն բոլոր նպատակները երգի հետ կապված։ Կցանկանայի Արցախում շարունակել եւ առաջ գնալ այստեղ։ Այսինքն հեռանկար այստեղ եք տեսնում ձեր հետագայի։ Եթե կարողանամ հասնել մեծ բարձունքների, ապա նաեւ կփորձեմ այստեղ իմ գործը ներդնել, օգնել տաղանդավոր երեխաներին։ Քան որ այս հողից է կարող ամենամեծ ուժ ստացել, ցանկալի որ տաղանդները մնան երկրում։ Այո։ Ես Էլինա Մանգասարյանն եմ, սովորում եմ 9-րդ դասարանում, սիրում եմ երգել։ Վաղուց ես սկսել երգել։ Այո, 6 տարեկանից։ Արդեն 8 տարի է, ինչ հաճախում եմ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Սիրում եմ բեմը։ Հանդիսատեսի առաջ բեմում հուզվում ես։ Այդքան էլ չէ։ Ես սպահում եմ ինձ բեմին վրա, ազատ չեմ հուզվում։ Իսկ տանը կան էլի երգողներ։ Ոչ, մենակ ես եմ։ Ով առաջինը նկատեց, որ սիրում ես երգել, կարող ես ընտրել այդ ուղին։ Մայրս։ Իսկ երգը պրոֆեսիոնալ ուղղվածություն է քեզ համար, թե նախասիրություն։ Այո, երաժշտությունը ինձ համար շատ կարևոր մասնագիտություն է։ Երգչուհի ես դառնալու, այսինքն։ Եվ ուսուցչուհի։ Փորձը փոխանցել ես ուզում նաև։ Այո։ Հետագայում իհարկե։ Այո։ Իսկ ինչ ես կարծում, Արցախում կարող ես այդ ուղությամբ զարգանալ, նպատակների հասնել։ Իմ կարծիքով այո։ Ով հորդորեց կամ ուշեց, որ մասնակցես մրցույթին։ Մայրս, քույրս, բոլորը։ Առաջին փուլում ինչ երգով ես ներկայացել։ Լիլիթ Ավանեսյանի Իմ Արցախում երգով։ Իսկ երկրորդ փուլում որ պետք է լինի ինչով։ Ունդո երգով, Silent։ Ինչն է ուժ տալիս մրցույթի ժամանակ, ինչն է օգնում։ Իհարկե կարևոր է դրամատրվածությունը եւ պատասխանատվությունը։ Քեզ քան տարեկան ես։ 6 Այս մրցույթին ո՞վ է քեզ բերել։ Պապաս։ Ինչ երգ ես երգելու։ Հիսուսի մասին։ Իսկ նոր ընկերների հետ ծանոթացել ես այստեղ։ Հա։ Լավն են։ Հա։ Քեզ օգնում են։ Հա։ Այս մրցույթի ուզում ես հաղթես։ Հա։ Ուզում եմ մեծ բեմերում երգեմ, դառնամ հայտնի երգչուհի։ Thank you. արևների դու իմ երկիր, մայր իմ Հայաստան, դու նորից հպարտ ինձ գրկիր և եղիր վստահ, դու նորից հպարտ ինձ գրկիր և եղիր վստահ. Ենք մենք միշտ, որ ապրեց սիրով լույսով, դու իմ հայրենիք, որ ապրեց սիրով լույսով, հույս իմ հայրենիք,